Ari gara, baina ordu hori iritsi baino lehen, beste elkarrizketa bat izango dugu, eta izango da gazte koordinakunde sozialistarekin, oro, zerarekin. Eta Arandak egingo du elkarrizketa. Bueno, hori, pues, gure tartea, eta mazazpiko tartea bukatzeko, bueno, pues, gurekin dago Naia, gazte koordinadora sozialistarena, eta, bueno, eta berarekin, pues azken tartetxoa egingo dugu, ukiko dugu, pues gazten ikuspuntua ezagutzeko, azte nagusiaren inguruan, eta bueno, bere irakurketa politikoa, pues osasu krisioaren inguruan, bueno, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Vale, pues uda honetan, pues ikusten ari gara nola osasu krisi honek, ez dakite, nola PNV eta txantxa, pues aprobetsatzen ari direla kojuntura hau, demagun berriro ere pues gazteak kriminalizatzeko eta pues gazten sektore batzuk seinalatzeko, ezta? Atzo edo duela egun batzuk esatzen zuten mozkorra borroka, gaur egun diote marxismo negazionismo basko, hori Erkorekak lengo gunean esan zuen, bueno, zein irakorketa politikoa egiten duzu honen inguruan. Bai. Bueno, lehenik eta behin uste dugu garrantzitsua dela gazteria langileak eta oroar proletariotzak bizi dugun testu inguraren erantzuleak seinalatzea, baina era berean uste dugu alderdi zehatzen maltzurkerian edo erabaki okerretan arreta jartzea bakarrik mugatu izan daitekela bere horretan. Horregaitik lehenik eta behin uste dugu gaur egungo egoeraren inguruko egiturazko analisia egin behar dugula, erroko aldaketak egin nahi baditugu, bestela arrisko egon daitekelako planteatzeko posible dela gaur egungo testu inguraren gaineko bestelako kudeak eta eredu arduratsuago bat edo herritarrago bat berau ekarri duten egiturazko arrazoiei erreparatu gabe. Zentzu horretan, azken urteotan ikusi ditugun gertakarien zergatia edo erroa, kapitalismoaren krisi historikoan topatu behar dugu gure ustez, zeinetan koronavirusak aurretik zeto zen joerak azkartu besterik ez dituen egin. Horrela guk GKS-etik gaineratu dugun hipotesia izan da, izurriteak edo koronavirusak aurpegi eta ondorio sanitarioak izan dituen arren, haren gaineko kudeak eta eredu zehatz bat baliatuz, goiburgesia kapitalmetaketarako ziklo berri bat zabaltzeko oinarria jartzen ari dela eta horretarako beharrezkoak izango diren gizartaren ezaugarriak inposatzen ari dela. Hau da, pandemiaren edapen argudiatuta, eredu sozial basati inposatu digute lagun batetik bestera, bai polizia estatua, bai eskubide zibil eta politikoen muturreko murrizketa, agintearekiko obedientziarako dei orokorra ezarriz eta orokorrean langileriaren disiplinamendu zorrotza inposatuz. Aipatzekoa da era berean, goiburgesiak zabaldu duen ofentsiba hori gauzatzeko, ezinbesteko bitartekoak izan direla estatu kapitalistak eta bertan funtzionatzen duten alderdi instituzionalak, eta zentzu horretan, Espainiar Estatuaren adibide hartzen badugu ikus daiteke, zelan alderdi politiko guztiak osasun larrialdiaren aitzakiapean estatu poliziala ezartzaren alde lerratu diren, baita euren burua ezkerrekotzat duten alderdi hoiek ere. Ezartzen ari den askatasunik gabeko gizarte eredu totalitarioari aurkaritza errealik ez planteatzeaz gain, alderdi indar polizialen izaera zuritua izan da eta haien beharraren aldeko mezuak non nahi agertu zaizkigu. Beste alde batetik, uste du garrantzitsua dela estatu polizialaren aspektu ideologikoari edo kulturalari ere erreparatzea, izan ere estatuaren aparatu ideologikoen bitartez, bai izan hezkuntza, masa komunikabideak eta bar, igortzen diren mezuek herritarrengan ulermen marko jakin bat sortzen dute eta beraz ondoren burgesiak hartzen dituen erabakiak justifikatzen laguntzen dute eta hori zebera gertatzen da adibidez gure ustez poliziarekin. Hor aipatzekoa da gizartearen sektore proletarizatuenok, ba esate baterako etorkinak edo gazteak pairatu izan dugun kriminalizazio kanpaina. Adibidez, zabaldu izan diren mezu askok esaten dute ba hori, gazteak arduragabe utza garela eta gure errua dela izurriteak kutsatzeak eta bar gehiago ematea eta gure ustez horrek atzean eskutatzen ditu zenbait gauza eta ditu bi ondorio. Alde batetik eskutatzen direla ezintzuk diren osasun larrialdiaren benetako erantzuleak, hau da, adibidez nortzuk onartu duten, ba esate baterako lantegiak edo ziguneak zabalik egotea eta beste alde batetik ere bai eta beste motatako erabaki batzuk ere, eta bestalde batetik ere, zabaltzen den gazteriaren inguruko irudi horren bitartez, ondoren justifikatzen da, esate baterako gazteria langilaren aurkako jipoiak, interbentzio polizialak eta bar. Eta hori guztia gutxi balitz, ez genuke aipatu gabe utzi nahi, azken aldian bereziki uda garaian eman diren gazte langileen aurkako kriminalizazio uneak edo kriminalizazio kanpainaren beste adibideak, ze esate baterako Euskal Herriko txoko askotan, babai, Sopelan, Lekitxon, Donostin, Portugaleten eta bar, eman dira zenbait kasu zeinetan indar polizialek intervenitu duten, uste duguna da gertaera horiek badaukatela komunean zerbait gure ustez dela gazte kriminalizazioaren oinarri proletarioa, hau da, komunean dituzten ezaugarriei erreparatzen badiegu ikusi aldela zelan eman diren kasuak lotuta dauden gazteria langilaren sozializazio momentuarekin edo aisialdiarekin uste dugulako edo bueno hipotesia izan daiteke gazteria langilea geroz eta gogorrago kolpatzen ari dela krisi kapitalista eta zentzu horretan formaz aldatzen egon daitekela gazteria langilearen aisialdia eredua eta esate baterako orain eman daitezkela aisialdie formak zeinetan esate baterako botilloia edatu daitekeen geroz eta gehiago ez dagoelako beste modurik gazteria langilea sozializatzeko gizarte kapitalistaren formaren barruan. Orduan hor planteatu daitekena da hipotesi moduan eta jaukatzen noa lehenengo galderarekin aisialdi kapitalistak zuzenan erantzuten ez dionean irabazi ekonomiko pribatuei, orduan sartzen dela burgesia eta jasarpen polizialaren bidez debekatzen direla jarduera hoiek. Hau da, esate baterako bitartan ikusi aldugu zelan zabalik dauden baterrazak, tabernak eta orokorrean kontsumo errentagarriago batera bideratutako ekintzak. Eta hor ere bukatzeko honekin guztiarekin esan nahi genuena zen EAJ-aren edota poliziaren EAJ-aren erabaki zehatzetan edo interbentzio polizialaren aspektu neurrigabeetan soilik arreta jartzeak bizi dugun egoera ulertzea zaildu dezakela, besteak beste eman dezakelako edo astu ekarri alduelako ezkontuan hartzea goi burgesia zabaltzen ari den berregituratze prozesuan alderdi instituzionalek izan dezaketen legitimatzaile hori. Eta hor ere bai, nik uste dut hausnartu beharko genukela ere bai, azken aldian askontzun dugula beharrezkoa dela polizia ereduaren inguruko bestelako hausnarketa bat plazaratzea edo herria astea hausnartzen horren inguruan, eta horrek atzean eskutatzen duena da eskutatu dezakena da indar polizialak bere horretan estatu kapitalistaren funtsezko zutabe bat direla eta funtzionala dela burgesiaren aparatu politikoari eta era berean polizia bera edo indar polizialak badirela bere horretan segurtasun eredu burgesaren isla. Eta bukatzeko ere ja gazteria langilaren kriminalizazioa ere uste dugu garrantzitsua dela sartzea ausazko fenomeno bat bezala, baizik eta etorkizuneko lanindarraren disiplinamendurako ariketa bat bezala, zeinetan pizkanaka esartzen ari diren eta inposatzen ari diren urrengo urteetako gizarte ereduaren ezaugarriak izan daitezken hoiek pizkanaka sektore geroz eta gehiagorengan sartzen zenbait ezaugarri bazete baterako pobrezia edo askatasunik gabeko eredu. Vale, hori, bueno, adibide batzuk jarri dituzu hori polizia jarrerarekin, eta baina atzo bertan Bilbin Bilboko udaltzaingoak mehatxatu zituen gazte batzuk kartela jartzeagatik, ez da? Duan den bertan, bai. Hori da. Bai, hor nik uste dut kontuan hartu behar dela geroz eta zailtasun gehiago jartzen ari direla orokorrean antolakuntza independenterako, ateratzen bagara momentu honetan ezarrita dagoen orden horretatik, burgesiak eskura dituen baliabideen bitartez izan polizia edo bestelako baliabideak orduan kolpatzen gaituztela gazteak. Bai. Bueno, eta bukatzeko, Bilboko udalak debekatu ditu Bilboko konpartzenia jarduera guztiak, edo, bueno, karik hau eta beste kultzi batzuk onartu ditu, aste nagusirako, baina, bueno, beste kultur jarduera batzuk eta udalak berak antolatua, bueno, hori babesten dituzte edo mantentzen dira, ezta? Zin banora ze egiten duzue, edo nola, bueno, nola ikusten duzue udalaren jarrera, no? Herri mugimendu ekiko, batez ere, bai. Bai. horre lehenik eta behin nik uste garrantzitsua dela kontuan hartzea gertakari hauek ulertu aldirela geroz eta gehiago esartzen ari den askatasunik eta oinarrizko eskubiderik gabeko gizarte eredu totalitario horren baitan, zeinetan aipatu bezala antolakuntzari geroz eta oztopo gehiago eta zailtasun gehiago jartzen zaizkion. Ere aipatzekoa da kasu hau ere ez dela bakarrik Bilbon eman, herri askotan eta auzo askotan ere eman direla eta izan daitezkela edatzen ari den boterearen arbitrariotasunaren islau da. Askotan hartu diren erabaki asko ez daudela zuzenean justifikatuta osasun larrialdiaren edo osasun irizpide hutsekin. Horrere aipatzekoa da esate baterako gu ere JKS-etik saiatu ginela zenbait ekimen antolatzen eta sekulako trabak bizi izan ditugula eta ezin izan genituen antolatu ere ez. Eta hor ere bai aipatzekoa da edo bueno, ez genuke aipatu gabe utzi nahiko, ba bueno, uste dudala hausnartu beharko genukela ere bai, ba bueno, badela garrantzitsua instituzioetatik espazioak sortzea, baina batzutan eman dezakela eurei berez izaera antagoniko bat ematen diegula per se instituzioetatik kanpo bakarrik antolatu izanagatik eta batzutan ba garrantzitsua dela ere hausnartzea ze funtzio bete dezaketen gizarte kapitalistaren barruan, hau da. Hor, ya está. Bueno, bueno, pues nada, ya bostak pasata direnean, mila esker gurekin izatearen, orain txanda emango diegu Irola Irratikoei. Bien bitartean, musika pizkat entzungo dugu eta ongi etorri Iralatarrak. Irrati Maratoia. Bilboko